раньше был пустым карманом. Зараз 25 мільйонів піднімаю, я на рітри маю декілька районів. І всі люблять брудний секс, де кохання без кордонів. Ми завжди шукали сенс серед побуту законів. Але ти випила Хеннесі пляшку XO, а потім всю ніч танцювала. Ідеш же під ранок, ми біжимо, до мене золото в залу. Бери собі все, що ти побажаєш, бо жити нам так небагато. І ми танцюємо з тобою останній раз. Я чекав тебе, а ти не прийшла. Поспішав та тиснув так на педаль. І кому знадобилася гра, в який участь не прийняв рояль. Як дим піднялися під стелю, а потім зникли розбиті. Стан не додавав життя, але з часом звикли. Суровий погляд і характер жорсткий, інакше не вмію. День за днем, за кроком, крок, ми йшли вперед, ми йшли до мрії. Ти випала Хеннесі пляшку XO, а потім всю ніч танцювала. Ідеш же під ранок, ми біжимо, до мене із золота в залу. Бери собі все, що ти побажаєш, бо жити нам так небагато. І ми танцюємо з тобою останній раз. Я чекав тебе, а ти не прийшла. Поспішав та тиснув так на педаль. І кому знадобилася гра, в який участь не прийняв рояль. Я чекав тебе, а ти не прийшла. Поспішав та тиснув так на педаль. І кому знадобилася гра,